یار د دنیا دا دې چې شوبات کوي او د دین خلق باندې او ایمان راوړي نو وجه صدا دایو مالونو په اولادونو دوکې دي فدې دوکې شوې دي دا مالونو اولادونو په کار ناراضي ابو حارثه خپل رور قرص تووي ویل ان هؤلاء الملوک هاونه اموالن کثیرا ویدی بادشاہانو من لڑیر مالونا را کردی دی و اکرمونا او زمن اکرام کردی فلو آمننا بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمن با نبی علیہ السلام ایمان راوڑو نلاخذو مننا کل لها دیل اشیاء دا طول برا نوالی دا طول برا نسکی دا طول برا نوالی قرآن وی مال اولاد دی بچ کولی یا کنا کسان چې انکار کړی دا دنیاونو مالو بالکل وا بچنی کی د زینا افعالونا او نا اولادونه دی دا الله رضا نماملو یا لن دنیا لن تدفع بالکل بدفن کی د زینا مالونا دی نا اولادونه دی دا ذات الله نا ماملهم هغه له فائدې شي ورکول او اولایکم قود النار داخل خشاک دور دی خشاک تفصیل من کړو مؤمن چې دی هده خشاکی گی نا خشاک آگی چه لری کتی نا نور سشی مر شی او مؤمن با نور نلری کی گی دیور دوزخ نا لری کئی جنت تا بیور کئی نو مؤمن دا دوزخ خشاک نده خشاک آگر چه همیشه بکی پروتی حد آگی تفصیل من کړو چې دا اک کشر تی خوش لمبی شورو کلی ده وسم لمبی وی خود دی بانی تی کمدنو خلق پویی گینا گنا وسم سکارواتا دا خومنگا بی پویی گنا باولای کوم وقود النار دا خلق چی دیر خشاک دور نمونه دی یری دی دنیا صرف آخرت نا دنیا امتبا دا کداب آل فران دعبهم کداب آل فران حال دی پشاند آل فران یانو دی او دا اکسانو چمک خیر دیلو در او زنگرنی لیم آیاتو نظمان اونی ول اللہ تعالی دیل را دا وجه دا جرمونو دا دینا دا جرمونو دا وجه اونی ول بیزنو بیم واللہ شدید الانقاب اللہ تعالی را سخت سزا والا قل للذین کفرون ستغلبون و تخشرون قل للذین هو یو آیات کی قوم یرد دنیا ام دا آخرت او بیان د مغلوبیت د کافرو سورتی بقره کی ویل سورتی سکی بقره کی چه یهود د خلافت او د بادشاہ قابل چه زیده چه کمدن بادشاہیو چلی دیده بادشاہ قابل نما په خبره پوهې دی دای چې کمندو قابل دی سورته آل عمران کې وای چې نصارا هم قابل دی دیم د سټیج نارارته و شو بادشاہی چې کمندو مؤمنانو ته پاتې شو خلافت د ټول دنیا چا ته پاتې دی مؤمنان کل الذین کفروا هوا کسانو ته چې کفر کړي ستغلبونا زردا چې کمزورې وکړې شي تاسو په دنیا کې دنیا کې وو کمزورې کړې شي کفرو چې انکار کړل لا اله الا الله نه کاوه یوهیان دي عیسایان دي مشرکان دي فتو سر لا جهنم او راځو وکړې شي تاسو جهنم ته او رسول میات او پس نه ورته ده بعد نه قد بيستره ده قد کان لكم آیات فی بیاتین الذکتا دا وسن کیږي دا دومره ډیر کافر او دومره زوراور کافر او دا به صفر شي یعنی دا سوپر به څنګه صفر شي دې سوپر طاقت په سوپر څنګه وځي دا به څنګه شي دا غلوې ټکنالوژي دا لوی فوجونه دي او لوی طاقتور خلق دي دا د قران او سنت اعلان دي چې قل للذین کفروا ستغلبون دا به څنګه کیږي قران کریم وایي زن متشابهات الله په دنیا کې محکمات کی زن زنی متشابهات اغی دنیا کے محکمات وګرځي په دنیا کے محکمات وګرځي دا وګورو د بدر نمونه الله تعالی څنګه لګو لا باندې ورکو او غړې ذلیل کړل ډیر ذلیل کړل دا شانت به خپل وخت تاسو مو شي کنه ها خاص کارنه کوماتون یقینا تاسو لپاره یو غلطه نه خام غلطه نمونه او عبرت هغه ورډلو کې چې مخامخ شوي فیاتون یو ډلوا چې څنګه دل پرار ده الله کی او بل کافر وا دا اول نه ډل مؤمن او کافر فیاتون تو قاتل فی سبیل الله دې سره کا مؤمناتون نه ذکر کړي دا کافراتون نه معلومي او دې دوی می سره په سبیل طاغوت نه ذکر کړي دا اول نه معلومي تاسو دا تلخیص کی سنات اختباء کوئی فیاتن یو ڈالو ایماندارا شجانگی دل پلار دا اللہ کی او بل ڈالا کافروا شجانگی دل پلار دا شیطان کی لگا سورت النساء گو رہا سورت النساء آیت نمبر 76 شپاگو یایم اللذین آمنو یقاتلون فی سبیل اللہ آګه سان چې ما نه راوړلې وايي ځانګړي بلار د الله کې آګه سان چې کوپر کړلې یو قاتل نبی سپیل توحید وايي ځانګړي بلار د توحید کې قانون توحید بار ځانګړي او پر کافرتون او بل کافرون يرونهم مثل امرا یلاین لذل دیلارا دبل پل ولذو دستور کو باندې لیدل دی لاره غیر دې ته تاسو زمیر غیب وایي کنه غیب زمیر د ځرا تخاري لیدل دی لاره تاسو وایي غیب مرجع وایي لکه سوکتی مراد دی یاراونه کې وو فایل سوکتی او قوم کې دا مفعول چې لیدل دی لاره دبل خپل د خپل ځان دبل لیدل نزا چا چا للیدل یو مومنانو کافرانو للیدل دبل خل مومنانو کافران لیدل دبل خل نو مومنان سورو بدر کی سورو 313 شکر دی 313 زیدہ سورو 313 چا دبل کی نسوشی 636 د مسلمانانو کافر ډیر لیدل ډیر سورو 636 هغه یو مثال و ته نو کولی صحیح راغلا 70 پکې مردار دل 70 پکې قیدیانو ځنه پکې زخمیانو چې کوم خاتمه په کوپر و هغه و ته نو کولی ولاتین یو مثال چې هغه و ته نو کولی خو بیا هم ډیر خو لکه ډیر خو ښکار شو غا او بل ولټه معنا لیدل له کافرانو مؤمنانو له ډول خپل او کافرانو سو 1000 چې ډبل کې سو شو 2000 او کافرانو مسلمانانو 2000 لیدل 16 2000 اوس نن موږ په سورته انفال کې وی چې یقللکم فی عیونهم چې یو بل ته لکړل لګ او دلته وی چې شو ډبل شو وی گئی کنا چه دل توا توایی چه ڈبلی لیدل اول توایی چه لگو آغا دا مارکین امخ چه جنگ لانو شروع شوه یو بل تا کم کنل چه توجیه کی پی یو بل چه وری ولی چه وری ورو سل او جنگ توس شو نو مسلمانانو تا هم دیر کار کنل مسلمانانو وی وی من خوی که ختم چو تا خود لگو زامن نورو دیری گو دیل زور ورور او کافرانو وی داس نه کوم ځان دی نه کوم کوی کلتی او هغه د خېڅو ناسو د پرستو دی دی دا شي څه څه زمونږ یوسف مولې سوي پنځریانو له چړ وړه په خای او چې دوی د ثلث کسانو وي د سرویخ په قواعد پنځریان پرستو دی دی دا و چې کمنو پرستو دی دا د جنگ د میانځ مارې کې مسله ده او هغه چې وان سورتی انفال غنوغا مارکینا مخی دی سر کافران کم حلمت شو شدہ خوبیل زیاد کی او د مسلمانانو تویس دین من کار دیر دیلا گزار کوا شابا را چو مسلمانانو تویس شابا رای علین ملیدو دستر کو باندی او اللہ رب بلدت لکی بمد اصول آغا چالا رشی را دیو کی اللہ رضا طول مسلمانانو مددو کی اللہ رضا فلسطین دا مظلوم مسلمانانو مرستو کی این نفی ذالک لا عبرا یقیناً پدے کے خامخا عبرت تے عبرت ستا ہوئی چه کم سیز دا تخکاری آغین آغا سیز معلوم کا چه کم دا تنخکاری تو بدر دیولی دو تو اسانے حال دا بدر نمعلوم کا چلکہ سن پا بدر کی موٹے مسلمانان آغی غلبہ مندلوان و دکا شانتے با اس لگ مجاہدین اغم انشاءاللہ الرحمن پا کافران و غلبہ مندلوان ستغلبونا و تخشرون نا اللہ وعدرا و سنے حال دا پخوانی معلوم نسکا ہی نبی ذالکا یقیناً پا دیکھے خام خائب رکھتے باردہ اقل مندو زینان الناس و بشاوات تزید من الدنیا ننا منو لوجہ سشیدہ دنیا دا دې توحید نړۍ اړۍ یو دا اړول طریقه وا شبهات خپل دا اړول طریقه رسې شي یو طریقه ته رسې شي دغه طریقه رسې شي شهوات باندې باندې اړۍ دې سایانو دا دوه کټه هر وی یو په شبهات باندې اړول او بل په شهوات باندې دا دواړه کار راغی کوي مشاوات مبارک قرآن وی چه دا سوی ننشتی و سباب نوی دا دی علاج سشده حب الهی او تعلق او فکر آخرت ادوار ورپسی ذکر گئی تزدید من الدنیا وی دنیا تی کمدن سشده دنیا نمال دولت خزا بچور دیرا ڈانڈا دا دی نم ندی دنیا دا دی نم ندی دنیا نم دی نا اللہ و تعالیٰ نا دا غافل اکی دلو چکم یو سیز دا اللہ و تعالیٰ نا غافل اکڑی نو دیتا دنیا ہوں کچر تا کابلگرام شیخ ابراہیم اللہ و تعالیٰ و فرمائل تو گوٹ کے ناس تے تلاوت کائے او دی تلاوت دا فرض موز نغافل اکڑے دا تلاوت تا پا دی ٹیم کے قوت دنیا زکر دو حکم الہی نے سکلے غافل اکڑے نو چه کم یو سیز تا دا اللہ نغافل اکی راغی تا دنیا ویلے کی مولانا رومی ویلیو چیست دنیا از خدا غافل بودن چیست دنیا از خدا غافل بودن نیقماش و نقره و پرزم دوزن دنیا سزیز دی آغا دی کمدن دا اللہ نا غفلت نونده نیقماش و نقره و پرزم دوزن دا دا بچو او دا سرو دا سپینو دا خزی نونده یاو سړی دکاندار دی خو پینځه سمونس کوي حلال ګټي حرام نه ګټي او په دکان کې د کمدنو دا الله د حکم خلاف نه کوي دا دیندار دی دا دنیا دار نه دی یاو سړی په مدرسه کې ناست دی خو فرض موز نه کوي فرض موز نه کوي دا دنیا دار دی دا دا دا مدرسه مدرسه نه دا دا دنیا دا دنیا دا یو خبر است دویم یو دا دا دنیا گتل او دا دنیا دی کمدنو خرچ کول دویم دی محبت دا دنیا محبت دا دنیا مینه دا دنیا دنیا پلاس کدا گاٹی ہے لګایې د الله د حکم مطابق نو دا موزره نه ده. خو دنیا زړه ته کوزه شو او د الله رب العزت ځای یې ونیو، د الله ځای یې ونیو، دنیا زړه ته وردن نه شو، د الله ځای یې ونیو، د الله رب العزت حکم پاتې، د الله رب العزت د دین خدمت پاتې، د پیغمبر طریقې پاتې، او بس هر څه په دنیا پسې دی. دا محبت د دنیا دی، موزر دنیا نه ده، موزر محبت د دنیا دی، محبت د دنیا دی. زنو دعاګانو کې راځي اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعل الدنيا في قلوبنا، الله دنیا زمون فلاس کې کا سره تا کوي ما مونږ رومي ویلو وای اب اندر کشتی علا کې کشتی اس، اب زیر کشتی پشتی اس، اب اندر کشتی علا کې کشتی اس، او به چې په کشتی کې دن نارالي نو تباشو کشتی سشوا تباشوا، آب زیر کشتی پشتی است، او بج کم دنو اغا جو دی کشتی دا لان دیوی و اغا دو قبو دی کشتی دا پارا پشتی دا و مدد دی، کشتی دا پشتی دا و مدد دی. نو دنیا جو بلاس کیوا و دو دین خدمت پا پیوکی، و کدا جو زلط دن نکو زکرا بیا با تباہی راولی، تباہی براولی. ندی و جنادیز قرآن حب و شعوات ہوئی دی، حب و شعوات چه دا زلط کس چی شعوات چه کمدنو چه نفس ایخه گرنی، چه صرف نفس ایخه گرنی، چه قرآن و سنت اجازت ور کردی ها شعوات ندی، ها شعوات ندی دیا. زینا للناس حب الشهوات، خیسته کړی شوی دی د پار د خلکو هغه مینا د نفس مزو، هغه سیزونه چې نفس یې غواړي، لکه څو یعنی زنانه دا اوس هغه شهواتو تفصیل دی، مینا النساء د زنانونه او د بچونه او خزانې لاندې باندې ډېرې د سرو د سپینونه والخیل المسومه او سنه چه کمدنو قیمتی یا نشاندار نخدار، ولا نامی او ساری ولا حصو فصلونا. شیخ صدر پنپیر مدزل حلالی فرمائی شیخ ملابی تبا تواید توحید مسئلہ بیان کا، او دے بوئی چور غیر ما خلاواتن رکڑے بیا برا لخلق خزن راکی نوازوں کی بیا تو لکه بیان کا پیوری گلا سر میں نظر آگر دولے چه سر خوراو گردوں کنا، بیا که سڑے مل چی چی وارس خوپا دی نوال بنین، چه بیا تو ہوئے چه لکه مسئلہ بیان کا وی خضر لکه کالے پترے جوڑو ما تج وگونای دی بات کاری، نوال قناتی ری المقانترہ تی من ازاہب والفزا، بیا تو لکه مسئلہ بیان کا کنا کالی خودیم جوڑ کرلو. دے وہ یارا یو وڑ کے ہونتے موٹر گیا لما موٹر نہ سجو کی کور نہ کور کے بیٹک نہ بیٹکے، بس وہ یو وڑ کے ہونتے موٹر گیا لما چھ بیان میان لب کے سڑے دی او پاما نہیں مڑا، بس او کولے بس بیا روانیا دعوت محنت کا ہویا. نوال خیل المسوما چھ بیا تو الگ گاڑے خود ہی واپس تو بس کا کنا اس خدا مسئلہ بیان کا می والا نام یار یو می خوڑائے پکار دا دا سے وڑا گنتا کی می خوڑائے یو غواگئی چبسی چمیل مرازی او دے ما شمانو پکی پائچ چائی کی گی او ململ سڑے تو شملی ماسترہ والی نوالا نام بیا جے کمدنو تویلے کا مسئلہ بیان کا می خود امو آغستا نو یار یو وڑو کلو گنتا کی پٹے علم یو اتل اسکنالا چه ده وارو پا گیڈالده کی گی لگانم جواری پا کی گی اور ده میخی پا کی واقع کی گی نور می دومره مثلا نشته ده او کله په کې وای او یو کانال ځای به کې مخبري لوم سکو واخلو چالو کون تک نو ول حرس نو ځان له ځای واغس دا اوس مارن وودي په عمره دلانو شي رات کې کا کامړ دې تو بچي به جنا دې ذالک متاول حیات خبره ختم دا دنیا دا پریگی دا دا خواہشات پا سر نلگی دا لکم اتاو رایات دنیا دا سکت جوان لاندا واللہ عند اسلمان اللہ تعالی اغسر خیست زیادہ ورطلو آغا طرف توجہ کا دا دنیا مینو پا سخت نیگی پا فکر آخرت ترغیب الالآخرت او بل و ختمیگی پا محبت الہی ما ذکر کئی الصابرین والصادقین عارف تو ذکر کئی وردو آیا خبر کم تاثر را وفائد من باند دینا للذین فاردان کسانو چزان بچ کی دی شرکنا اتقو چزان بچ کی دی شرکنا ہند ربیم پنیز رب دریبان نی جناتن باغونا تجریم تاترن آر شبائی کی بلان دراغی نسید دونا همیشه په دې کې فازواج متواره او جوړه پاکستان کې فازواج متواره جوړه مان نه کړی راځه زنه سره به دا غمی وای دا به واده کړی چې نه کای بچاله ورکه دې وای چې مال او پکې راکې کنه د سره اجر زه دا غمی وسره کنه به واده لکان جوړنم لري لالي کنه فازواج متواره جوړی دی بس هر چا ته جوړه ملایي وازواجم اطوارتن او جوڑ پاکساکی فرضوان من اللہ اکبر فرضوان من اللہ او رضا من تیاد طرف دا اللہ تعالی نا دا روحانی جنت تے فرضوان من اللہ او رضا من تیاد طرف دا اللہ تعالی نا واللہ بسیرم بالعباد اللہ تعالی دے لذن کد بندگانو وزا بندگان دا اللہ کمی اللہ دین آغا بختور یقولون آچوائی دا داغ الذين اتقوا بيان دي هغه مختور شوی ورب زمګه اننا امنا یقینا من ایمان راوړل دي امنا موږ ایمان راوړل دي بکاو بی کتاب بکاو به رسول کا ابن کثیر وی فغفر لنا نو معاف کا منګا فغفر لنا ما معنا وکړه نو معاف کا منګا دا مې دې په معنا وکړه مطلب من ایمان را وړل نو من معاف کړم دا ایمان وسیله شو د دې نه غټه وسیله بل ایمان الله ته وسیله کړ ایمان الله ته وسیله کړ سلام شاپور شي ابراهيم الله تعالی وجه دعا وکلا هغه وجه کمنو ویلو وی یا الله مشرک نیما بدعتی نیما د جیان ګناګار ما سالا لتوحید نصیب کرده ده اللہ دا در توسیلہ کو نا ایمان چه کمدنو اللہ توسیلہ ایمان خدا موائی چه ما پن فخر نوائی اللہ تارا بانے نعمت کرده ده ایمان خدا ایمان در توسیلہ کو حافر لنا دنوبانا ماف کمگ دا جرمو نزمنگا گناو نزمنگا خنا عذاب اندار حوصات مگ دا عذاب دورنا نا جنت پس ملاوی گی جنت پس ملاوی گی هاگ آمال چپاغیر زامنتیاد اللہ ملاوی گی او جنت پس ملاوی گی او صحابرین کلک پدین باندے کلک پدین او صحابرین کلک پدین و صحابقین او رشتینی صدق رشتینی منگویلو عقیدہ کی رشتیا عمل کی رشتیا خبرو کی رشتینه و صادقین او رشتینی والقانتین آجزی کون کی اللہ تا تابدار دا اللہ دا اللہ رب رضت تابدار قنود تاغ آجزی تو ہوئی چه بنده چه کمدنو دا اللہ حکم تغاڑ کی گی والقانتین او آجزی کون کی والمنفقین او بق والمنفقین خرچ کون کی مال بدن اب سے خرچ کئی والمنفقین او خرچ کون کی والمستغفرین بالاسار او بخنو مختون کی بوحد پیشمانو کی والمستغفرین او گورا سمرا لوی دوی عمال کری سا صبر دے صدق دے قنوت دے انفاق دے خو سر دے دینا بال مستغفرین سر دے دینا اللہ تعجیزی کی معافی جی کم دن غواری مولانا رومی وئی ہر کے خدرا ہر کے خدرا از ہما کم تر بدید لا جرم او نزد حق باشد سائید شاچ زان کم اگنو لا جرم او نزد حق باشد سائید اگد حق پرسو لا اللہ تعالی پنید نیک بختشو ہر کے خدرا مستحق آتش بدید رحمت حق او کرم سوش جوید ہر کے خدرا مستحق آتش بدید شاچ زان قابل دوزخ اگنو شا اللہ ازا کو چه کم دنو دو زخیم گنانگارن نو رحمت او حق از کرم سوئش دوید نا اللہ رحمتن دت رحمت دت عرب ترامنڈی ہوئی سرد دینا بخن اخواری والمستغفرین او بخن اخوختن کی شیخ سادی ہوئی ہما شب پشت از عبادت تو تا سہر چشم از شرم بر پشت پا همشه پشت از عبادت دوتا طول شپای تیتو اللہ ته بندگی کولا سحر چشم از شرم بر پشت پا او ده پیشمنی پا ٹیم که سر کتا کرده وی وی اسمی در او نکڑم ماب میکا اسمی او نکڑم ماب میکا اسمی او نکڑم ماب میکا ول مستغفرین بخن اغواری بلا صاحب ورد پیشمانی کی داد کمدنو قیمتی وقتو قیمتی وقتو بلا صار دا پیشمانو تیم والمستغفیرین بلا صار مما فاتا فی النهار چی در رد اسا کمی پاتی شوی ندش پیج کمدن داغی توبی اوباسی داغی توبی اوباسی نبی علیہ السلام فرمائی من خوافا بکت عدل جا ومن ادل جب لغ المنزل سوک چه ده اللہ نه یریگی نو تیاره که پاسی ومن ادل جب لغ المنزل سوک چه تیاره که پاسی ناف المنزل ترسیگی نبی علیہ السلام فرمائی استعینو باللہ بالروحت والغدوت وشیئ من الزجل ما خامی کم اللہ نه مدد غواړی سار کم دا اللہ نا مدد واری وشه امین عبدال جا او دا تیاره که دشپی دا اللہ نا لگ مدد واری مدد دا اللہ نا واری نبی علیہ السلام صحابی تاوی علیکا بقیام اللیل دشپی ادری گا فا انا داب السالحین من قبلکم دا دا بخوانو خلقو عادت و نیکانو دا نیکانو عادت تی نیکان سے کمدنو عادت تیدا جنید بغدادی رحم اللہ تعالی چه وفات شو چه خوب کیولی دو وی صد پکار رالن صد پکار رالن ناغو تاوی فواحد تلکل اشارات وغابت تلکل عبارات وفنیت تلکل رسوم ونفدت تلکل رسوم بیتواحات تلکل اشارات اغمان بچه نکتی مکتی و ایلی ختمی وغابت تلکل عبارات آچه من با عبارتو نو ایلو ختم ایس پکار رانلو وفانیت تلکل علوم آز منگا غیلمی نکتی او علمی خدمتو نو ختم ونفیدت تلکل رسوم آز منگا غا رسمی جلسی و غیره ختم وما نفانا الا رکعات کننا نرکوها فی الاسفار ما نفانا الا رکعات کننا نرکوها اند الاسفار وی اوسو رکاتونا چه من با دشپی کول اکی را لفایده را کن فایده را لچه کندن و آغی را کرا اقبال یوزای که ذکر کردی دی وی را آتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آثار گائی اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا آئی دا دے کمدنو کار سوکو خواہی دے کمدنو نشوی عبادت سنر کری چا خلاصی بابا وی دل آبر خیل سامان سفر کن نبینم وقت کستا مختصر کن اگر از آفات را خود بترسی رفیق را فریاد سار کن وی زڑگی افاسا تیم نشتے کد سفر نیاری گی آواز اتلونا نوزان سر دا پیشمنی جڑا مل کرے گا دا پیشمنی جڑا مل کرے گا اللہ تعالیٰ دی منت نصیب کی لوی تی کمدن و عمل لے والمستغفرین بالاسار وانا رومی ذکر کردو ویچو بر آرت از پشیمانی حنین عرش لردت از انین المذنبین چوبر آرت از پشیمانی حنین چکل گنانگار دشمی ہو جاڑی نو عرش لردت از انین المذنبین عرش پر اپندیشی اگی جڑا دو جنا تائی جڑا دو جنا والمستغفرین بالاسار او بخنو وقتن کی پوغد پشمانوں کے دویم باب شہد اللہ و انہو لا الہ